większości na lewicy. Mimo tego, co w tej książce jest napisane, bo czują się bliżej lewicy mimo wszystko, bo lewica lepiej reprezentuje według nich ich, a nawet jest dość wysokie poparcie w badaniach dla małżeństw homoseksualnych. Dziękuję bardzo. Tym akcentem będziemy kończyć Klub Trójki. Jeszcze raz doktor habilitowana Agata Skowron-Nalborczyk, Marek Magierowski. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Błędne koło. Moim zdaniem najciekawszy debiut fonograficzny ostatnich miesięcy. W błędnym kole, krzywą drogą, kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. Przemek Paśko i zespół Co To wystąpią równocześnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w audycji Gitarą i Piórem. Na żywo. Jutro. Kilka minut po 23. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 stycznia, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej z jej władzami rozmawiać już nie zamierzają. Proszę pana, dla pana czas pracy się skończył. Górnicy zdecydowali, że zaczynają strajk. Rano mamy się dowiedzieć, jaką będzie miał formę. Nawołuje świat, żeby nie dopuścił do powtórki tragicznych wydarzeń. To jest apel prezydenta Ukrainy. Petro Poroszenko mówi, że groźba wojny kontynentalnej jest tak ogromna jak nigdy. W tym serwisie Trójki wrócimy też do tematu Grecji. Tam nowy rząd zaczyna pracę. Jutro w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpocznie się strajk. Zdecydowali o tym pracownicy w referendum. Za akcją protestacyjną opowiedziało się niemal 100% górników, a w głosowaniu wzięło udział ponad 70% załogi. Rzecznik związkowców Piotr Szereda mówi, że związki żądają definitywnego odwołania zarządu spółki. Zarząd w tym obecnym kształcie nie potrafi przez 7 lat doprowadzić do produkcji. Rok rocznie ponad 1 000 000 ton nie wydobywamy węgla koksowego, co przekłada się przynajmniej na 500 milionów braku dochodu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tych pieniędzy, których obecnie brakuje i tych pieniędzy, o których pan prezes obecnie chce wyjąć z kieszeni górników przez własną nieudolność. Jaką formę przybierze akcja, związkowcy mają poinformować jutro rano. Śląsko-Dąbrowska Solidarność podała wieczorem, że komitet protestacyjno-strajkowy, który niedawno reprezentował górników z kompanii węglowej, teraz zwrócił się do premier Ewy Kopacz o doprowadzenie do zmian w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnicy nie zgadzają się na plany oszczędnościowe, jakie zamierza wprowadzić zarząd spółki. Chodzi m.in. o zmniejszenie deputatu węglowego, brak podwyżek w tym roku, uzależnienie premii rocznie od zysków i likwidację niektórych przywilejów. Związkowcy mówią, że zarząd dolał oliwy do ognia, przesyłając im wnioski o zgodę na zwolnienie organizatorów niedawnego strajku w kopalni Budryk. Według władz JSW był to nielegalny strajk, który narażał pracowników na niebezpieczeństwo. Według związkowców solidarnościowy protest towarzyszący akcji górników z kompanii węglowej. 70 lat po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Europa stoi wobec groźby wojny, a apetyty agresora nie ograniczą się tylko do Ukrainy. To są słowa prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki. Wypowiedział je już po uroczystościach rocznicowych na terenie byłego niemieckiego obozu. Nie będę sięgał do oczywistych i jasnych porównań między tym, co działo się w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, a tym, co dzieje się dzisiaj. Groźba wojny jest tak ogromna jak nigdy. Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Ambicje i apetyty agresora są większe niż rozmiary Ukrainy, podkreślał Poroszenko, apelując do wspólnoty międzynarodowej o solidarność w działaniach na rzecz zapewnienia pokoju. W Krakowie trwa spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. A gdyby nie dyplomata Aristides de Sousa Mendes, ofiar nazistów byłoby jeszcze więcej. W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu swojego bohatera czasów wojny wspominają Portugalczycy. Nam o portugalskim Oskarze Schindlerze opowie Adriana Bąkowska. Mendes pełnił w 1940 roku funkcję konsula w Bordeaux. Gdy Niemcy rozpoczęli ofensywę we Francji, dyplomata wbrew zakazowi portugalskiego dyktatora Antonio Salazara zaczął bez ograniczeń wydawać darmowe wizy dla uciekających przed nazistami. W krótkim czasie z jego pomocy skorzystało około 30 tysięcy osób. Wezwany do kraju został poddany procesowi dyscyplinarnemu, odsunięty od funkcji i pozbawiony większości wynagrodzenia. Resztę życia spędził wraz z rodziną w głębokiej biedzie. Konsul z Bordeaux został zrehabilitowany dopiero w połowie lat 80. Dziś uchodzi za jednego z największych bohaterów współczesnej historii Portugalii. W jego rodzinnej miejscowości Cabanas de Viriato trwa właśnie remont jego dawnej posiadłości. Przez lata popadła w zupełną ruinę, teraz wróciła nam nadzieja, podkreśla Luis Fidalgo z Fundacji imienia konsula. Po zakończeniu prac budynek ma zostać przeznaczony na miejsce pamięci. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Grecja ma nowy rząd, na jego czele stoi przywódca Syrizy, Alexis Tsipras, a jego celem to przede wszystkim dalsze porządkowanie gospodarki, tyle że teraz zapewne zmieni się sposób rozmów z Brukselą. Katarzyna Ingram. Lista dotycząca tego, co nowy rząd chce zmienić, jest bardzo długa, ale jak mówi ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik, to tylko detale. Przede wszystkim chodzi o to, by zmienić warunki pomocy finansowej udzielanej Grecji i uzyskać redukcję greckiego długu. Zdaniem wieloletniego ambasadora Polski w Grecji, Grzegorza Dziemidowicza, nowy rząd błyskawicznie rozpocznie pracę. Już podobno jest 8 czy 10 projektów ustaw, które będą skierowane do parlamentu, a o zmianie sposobu działania niech świadczy fakt, że nowy premier nie zażyczył sobie żadnych uroczystości religijnych, które tradycyjnie do tej pory towarzyszyły sformowaniu nowego rządu. Zgodnie z zapowiedziami greckiego premiera, prace dotyczące renegocjacji warunków pomocy zaczną się jak najszybciej. Ale jak mówi dyplomata, osoby odpowiadające za sprawy finansowe w nowym rządzie nie są rewolucjonistami, którzy chcieliby zrywać ze strefą euro czy Unią Europejską. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy w całym kraju możliwe opady śniegu, najmocniejsze na południowym zachodzie, tam może spaść nawet 20 cm śniegu. Najzimniej będzie na Podhalu minus 7, na Podlasiu minus 3, w centrum minus 1, na zachodzie na termometrach 0. Jutro znów opady śniegu i to w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku popada śnieg z deszczem od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'en. Je ne regrette rien. Siedem minut po godzinie 22. Jacek Hewryluk, kłaniam się. Rozpoczynamy kolonie francuskie. Tego dżentelmena znają Państwo już zupełnie nieźle, ale przyznaję, mam do niego dużą słabość. Etienne Dao. Bien sûr, je connais tes plaies. Tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures. Mais je les ressens comme toi. Fracture, poussée seule. Sur un tas d'ordures, torture, redouter d'être une imposture, froidure qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie sont murmures. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent? Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, j'agite ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure et salaud qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie sont murmures. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent? Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi. Comme toi, je me sens comme toi. Do Etienne Adeo zawsze wracamy z wielką przyjemnością w koloniach francuskich i tak będzie dzisiaj do godziny 23. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl. To dzisiaj tak, same przyjemności, czyli Etienne Adeo najpierw z koncertu, ponieważ no, mimo wszystko jest jakaś okazja spotkania z tym artystą. Przypomnę, że ostatni studyjny album Etienne Adeo został opublikowany w 2013 roku. Jesienią 2013 roku to był wielki powrót po kilku latach, po płycie Invitation z 2007 roku. Album zebrał świetne recenzje. No i później, jak to w przypadku tego artysty bywa, odbywała się cała seria koncertów. Część z nich została zarejestrowana i tak właśnie jeden z koncertów, który odbył się w Cité de la Musique w Paryżu, ukazał się na płycie Disco Noir, czyli Etienne Adeo na koncercie. I to jest powód, dla którego dzisiaj w koloniach francuskich sięgamy po muzykę tego artysty. A zatem nagrania koncertowe, te z ubiegłego roku, ale żeby nie było tak prosto, to zestawimy sobie także różne bardzo miłe, sympatyczne duety. Zatem nie tylko głos Etienne Adeo dziś w koloniach, ale także zaproszonych jego przyjaciół, gości, wokalistek i wokalistów. A jeśli mieliby państwo ochotę stworzyć swoją minilistę ulubionych utworów Etienne Adeo, to bardzo proszę. Jacek.Hawryluk, polskieradio.pl. A przed nami, no cóż, fragment tego koncertu z Paryża, Saudade, później króciutka rozmówka, wytłumaczenie Etienne Adeo, wszystko opowiem, o czym opowiadał, i En Surface, dwukrotnie Etienne Adeo. Inattendu éclair déjà, je pars à ta découverte. Vie bonne et offerte, c'est l'attrait du danger qui me mène à ce lieu. C'est d'instinct que tu me cherches, j'y approche, je sens que c'est toi. Ferme tes prunes. Prunelle ou marine, sous quel méridien se caresser, dans mes bras te cacher, dans ces ruelles fantômes, ou sur cette terrasse où s'écrase un soleil, tu m'enseignes le langage des yeux, je reste sans toi. Avec les autres parfois aussi, je m'abandonne, mais au matin les enfants se meurent de saudade. Oh, oh. Saudade. Cette valse d'avion, aller au bout de toi et de moi, vaincre la peur du vide, les ruptures d'équilibre, si tes larmes se mêlent aux pluies de novembre, et que je dois en périr, sombrer avec joie. Edith von Brunner. Ça se passait dans cet endroit, il y a 2 ou 3 ans. Il y avait un tribute, un hommage à un de mes chers amis, Jacques Nau. Et cette soirée se passait ici, donc il y avait les répétitions l'après-midi, et en sortant, j'ai vu Dominica. Et donc je suis allé lui parler, nous sommes revus, puis quelques semaines après, il m'a envoyé 4 chansons superbes, dont une qui me semblait être un peu plus pour moi, et elle s'appelle « En surface ». Que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles à tomber, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles à plomber. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles à tomber. Que de temps passé en surface. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dominique A. napisał ten utwór dla Etienne'a Dao. Tę krótką historię opowiedział pomiędzy dwoma utworami Etienne Dao. 2-3 lata temu w tym samym miejscu, czyli w Cité de la Musique, odbyły się takie specjalne koncerty. Hołd złożony Jacquenot. Jacquenot to jeden z najważniejszych, najbardziej wpływowych francuskich artystów już nieżyjących. Z lat 70. i 80. później zakładał jedną z pierwszych punkowych grup we Francji. Później grał muzykę elektroniczną. I właśnie wtedy spotkali się Jacquenot i Dominique. Spotkali się Etienne Dao i Dominique A. Kilka dni później Dominika wysłał Etienne'owi Dao 4 kompozycje i jedna przypadła mu do gustu. Wydawało mu się, że najlepiej pasuje do jego repertuaru i to jest właśnie utwór En Surface, który przed momentem zabrzmiał w wykonaniu Etienne'a Dao. To jest fragment jego ostatniej płyty i koncertowej, i studyjnej. Przypominam, ostatnia płyta studyjna z roku 2013, a wcześniej Saudade. Prosiłem Państwa o wytypowanie ulubionych utworów Etienne'a Dao i płyną już pierwsze maile, z czego bardzo się cieszę. To jest artysta w Polsce, myślę, że jeśli nie bardzo znany, to jednak znany. 3 dekady działalności, kilka bardzo ważnych płyt, kilkanaście fantastycznych utworów. Znany także na Wyspach Brytyjskich, co jest istotne w przypadku artystów francuskich. Zresztą Etienne Dao częściowo mieszka także w Londynie i we Francji, stąd może także obserwować życie muzyczne trochę z perspektywy i z pewnym dystansem, co dobrze robi jego muzyce. En Surface to, przyznaję, jedna z moich ulubionych ostatnich kompozycji Etienne'a Dao, czy też Dominika A, śpiewanych przez Etienne'a Dao, ale jest taka wersja tego utworu, kiedy obaj panowie spotykają się i razem śpiewają. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas. La beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume. Ignorer restait les enclumes. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber. Aux splines et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place. Je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Co do tego nie mam wątpliwości. Dominik A. w latach 80. Słuchał płyt Etienne'a Dao, słuchał tych piosenek, utworów, no a później miał okazję także skomponować dla niego między innymi ten utwór. Swoją drogą to ciekawe, czy oni spotkali się w studiu. Tego nie jestem pewny, może państwo wiedzą, bo wygląda mi na to, że to była trochę jednak współpraca korespondencyjna, nagranie tego utworu. Niewykluczone, że po prostu część fragmentów, całość być może została zarejestrowana oczywiście przez Dominika, a później część fragmentów wyjętych i włożono w to głos Etienne'a Dao. Dzisiaj takie rzeczy robi się bez problemu. Ale kto wie, no może jednak się spotkali i zaśpiewali tę wersję razem. On Suchwas, Etienne Dao i Dominik A. Etienne Dao, w przyszłym roku stuknie mu 60. Dokładnie 14 stycznia. No to zrobimy kolonię, tak. No zrobimy kolejne kolonie z Etienne'em Dao, ale pewnie z innymi utworami. Można by takich audycji zestawić sporo. To teraz czas na różne zaprzyjaźnione głosy, które pojawią się w towarzystwie tego muzyka. To niech będzie Debbie Harry. For the exile of the radiant children to lean. For all those who like you are rebels. Rebels. The clandestine. Always be a corner on the wall for the exile. pregnant children. Debbie Harry, Etienne Dao, a na gitarze Nile Rodgers. No, ten to ma wzięcie. Ostatnio nie tylko Daft Punk, ale także Etienne Dao, czyli we Francji zarabia. I bardzo dobrze. Le Tronger to nagranie także z 2013 roku. Na tej ostatniej studyjnej płycie Les Chansons de l'Innocence pojawia się spora grupka zaproszonych gości przez Etienne Dao. I to zarówno tych mieszkających we Francji, na Wyspach i w Stanach. Etienne Dao zdecydowanie ma wielu przyjaciół. A jestem ciekawy, czy rozpoznają Państwo ten głos. Devenant l'esclave d'une créature tyrannique qui vous piétine impitoyablement. Audace, indécence exigée. Blocus, moi qui souhaite s'immiscer. Ce nightclub où le jazz a prisé. Réticence pour qui souhaite s'y glisser. Par le tempo possédé sur la piste verglacée. Par le tempo possédé, je l'ai vu danser. Une foule électrisée. Par le tempo possédé sur la piste verglacée. Par le tempo possédé, ma Suzy dansait. À l'encre bleue dessinée. Là sur cette peau gravée, un tatou bleuté. Audace, indécence exigée. Blocus, moi qui souhaite s'immiscer. Ce nightclub où le jazz a brisé. instincts suscités. Vous m'avez sollicité, je pouvais pas lutter. Ce mot est à vous. Ton épaule est à tout. T'es tout à moi. Tout à moi. Je ne sais ce qui se passa, ceci dans le vice versa. Vice et vice versa, quand Suzy céda. Vice et vice versa, ceci dans le vice versa. Vice et versa, dans le vice versa. Przyznaję, że jakoś ten koncert sprzed lat podoba mi się bardziej niż ten opublikowany ostatnio z roku 2014. Tu cofnęliśmy się do 3 grudnia 2008 roku i Etienne Dao śpiewający w paryskim Playelu. Te trasy koncertowe, jeśli tak przyjrzymy życiorys, biografię tego artysty, odgrywały zawsze bardzo ważną rolę. Po wydaniu płyty kilka miesięcy intensywnego koncertowania i później płyta live, płyta koncertowa, która jest takim miłym wspomnieniem. To jest, powiedziałbym, takie klasyczne zestawienie u wielu francuskich artystów. Francuzi bardzo lubią płyty koncertowe, które podsumowują coś, starają się pokazać trochę innego, ale przede wszystkim są takim fantastycznym suwenirem z tego, co odbyło się. Satori Tour, 86 rok, po płycie Satori. Albo na przykład świetna płyta Paris Ailleurs, 91 rok i ogromna trasa koncertowa Tour de Paris Ailleurs z 92 roku. To, co zabrzmiało przed momentem, to powiedziałem rok 2008, Obsession Tour, właściwie cały rok wtedy Etienne Dao koncertował w Francji i w Europie. No i te ostatnie koncerty z 2014 roku, które promowały jego, jak dotąd, ostatni album Les Chansons de l'Innocence Retrouvée. Lipiec, październik, listopad, aż do grudnia ubiegłego roku, a ten materiał, przypominam, który, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, został zarejestrowany w lipcu ubiegłego roku w Cité de la Musique. Ten głos przed momentem żeński to Marianne Faithfull, to oczywiście, a teraz Charlotte Gainsbourg. Excessif, accro-compulsif, if adhésif, overréactif, if exclusif, et trop émotif, if impulsif, qui est le fautif, if intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif. Cherche le motif. If trop captif et décoratif. If défensif, à cran offensif. If incisif, mais coup de canif. If agressif, qui est le fautif. If intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs. Cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. persuasif, approximatif. If, c'est plus le kiff de jouer au calif. If, trop nocif et trop addictif. If, fugitif, maniaco-dépressif. If, trop massif, abusif à ton actif. Les coups successifs, trop lourd le passif. If, décisif, je me rebiffe. Mon départ est impératif et définitif. If, intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If, négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If, trop massif, abusif à ton actif, les coups successifs, trop lourd le passif. If, décisif, je me rebiffe, mon départ est impératif. Charlotte Gainsbourg i Etienne Dao na koncercie, który odbył się w paryskiej sali Pleyela 3 grudnia 2008 roku. Sala Pleyela powoli jest zamykana, nie wiem czy już nie została zamknięta, no ale nowe sale pojawiają się w Paryżu. Villette ma także filharmonię, no ale Villette to także jest cały kompleks koncertowy i tam w Citadel Music też odbywają się koncerty, między innymi takich artystów jak Etienne Dao. Charlotte Gainsbourg przed momentem, to teraz głos męski w takim zupełnym, regularnym, studyjnym duecie. Skoro był Dominik A, no to niech zabrzmi Philippe Catherine. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Engourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit, j'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi. Les nuits durent toute la vie. Etienne Dao i Philippe Catherine. Jest taka mała płyta opublikowana kilka lat temu. Czwórka, na której Etienne Dao pojawia się w towarzystwie właśnie między innymi Philippa Catherine, Camille i Jane Birkin. Dobrze znane utwory z dyskografii Etienne Dao w duetach, w nowych wersjach. Za chwilę powrócimy do tego koncertu zarejestrowanego w ubiegłym roku. Może słówko jeszcze o muzykach, którzy towarzyszą. Ten skład właściwie nie ulega zmianie. To są stali współpracownicy Etienne Dao, którzy także pojawili się na jego płycie Le Chanson de l'Innocence Retrouvée, czyli Alexis Anery, grający na instrumentach klawiszowych, Philippe André-Sangle na instrumentach perkusyjnych, Marcello Giuliani na gitarze basowej, Mako na gitarze i François Poggio na gitarze. To jest ten podstawowy skład. Zaledwie 2-3 osoby zaproszone, które pojawiają się w dwóch utworach. To był taki, powiedziałbym, regularny koncert Etienne Dao, bez gwiazd, bez gości. On był najważniejszy. To był jego wielki powrót po latach na estradę z nowym materiałem także. Chociaż gdy spoglądam na zestawienie płyt i tego, jak sobie ten album radził, Le Chanson de l'Innocence Retrouvée, no to może to nie są największe osiągnięcia, jeśli chodzi o same utwory. En Surface to także singiel z 2014 roku, gdzieś pomiędzy 36 a 64 pozycją. No to nie są najlepsze notowania, jeśli chodzi o tego artystę. Miał przecież pierwsze pozycje i to wielokrotnie, ale ten album generalnie przez krytykę francuską został bardzo dobrze przyjęty. Zresztą Etienne Dao ma taki trochę specjalny status. Nie tyle, że jest osobą, której się nie krytykuje, bo czegoś takiego nie ma, ale ma się do jej dokonań rzeczywiście ogromny szacunek. Państwo także piszą w sprawie ulubionych utworów Etienne Dao. Widzę, że przegląd jest spory, bo i Le Grand Sommeil, Sortie ce soir, Weekend at Home, czyli te wczesne utwory z początku lat 80. Pan Jan, widzę, dodał Saudade 91 i O Commencement z 96. No chyba te starsze utwory bardziej są jednak znane. Etienne Dao cały czas je wykonuje na koncertach i często do nich powraca. My powracamy do koncertu zarejestrowanego w ubiegłym roku w Paryżu. Ouverture i Le Chanson de l'Innocence. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi, l'intuition qui flamboie. L'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. Une symphonie comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée. Le monde me bouscule. Réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible. la pudeur du cœur impose le respect et la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Il fut le chemin et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Il fut long le chemin, les mirages nombreux avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence. Retrouver la la la la. Black Madonna, somnambule. Le Tiendal na koncertach w Paryżu w ubiegłym roku. Les chansons de l'innocence i ouverture. Niech będzie, to było urodzinowe spotkanie z Etienne'em Dao, który 14 stycznia skończył 59 lat, ale obiecuję, za rok będziemy hucznie obchodzić jego 60. To były Kolonie Francuskie. Tak, Haveluk, kłaniam się, spotykamy się za 2 tygodnie. Dobrej nocy. Oui, canard, tous les deux sans personne. Florence, Milan, s'il y a le temps. Week-end, Rital, en bagnole de fortune. Variette, mélo, à la radio. Week-end, Rital. Paris est sous la pluie. Bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson italienne. Oh, oh, oh, oh. Chanson Rital pour une escale. Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur bancal dans ton bocal. Une escapade à deux. La pluie m'assomme, gris m'empoisonne. Week-end à Rome, pour la douceur de vivre. Et pour le fun, puisqu'on est jeune, week-end Rital. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'ai failli perdre mon sang-froid. Je voudrais coincer la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur bancal dans ton bocal. Pour une escale. Où je voudrais tant coincer la bulle dans ta bulle. Et traîner avec toi qui ne ressemble pas.